بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. روايتي متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قال الله، الله ذوالجلال می فرماید: انفق یا ابن آدم، نفقه کن، صدقه کن، ای فرزند آدم، مال خود را در راه من صرف بکن. انفق علیک، الله میگوید من بر عوضی صرف کردت، صدقه دادت، برای تو باز مال میدهم. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید خداوند ذوالجلال میفرماید، یعنی که این حدیث قدسی هست که رسول الله از سخنان الله برای ما و شما می رساند که خداوند می گوید شما نفقه کنید ای فرزندان آدم، کم بغلان و ناداران و محتاجان را شما یاردن بکنید، زیرا اینکه با صدقه مال شما کم نمی شود و مال شما از بین نمی رود. انفقوا علیک، البته من خدا میگوید برای شما نفقه میدیم، من برای شما برکت میدیم، من برای شما در عوض صدقه دادهتون مالی به حد و کنار براتون نصیب میگردانم. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت کرده است.